नियंता नाम, नियंता नाम लगे प्रयोज कर्म निशा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया कर्मवत कह कर्मवत कर्मवत कर्ता सैत कीदृश करता तुल्य क्रिया क्या विग्रह मालूम तुल्य क्रिया बता सकते हो विग्रह पता है नहीं? तुल्य क्रिया में समास विग्रह उसे पता है नहीं? तुल्य तुल्य क्रिया तुल्य क्रिया यस्मिन यस्मिन करते सर क्या है पुस्तक में तुल्य क्रिया यस्य करना यस्य कर्तु स कर्ता तुल्य क्रिया तुल्य केन तुल्य कर्मण सूत्र में कर्मण क्या था कर्मस्तया क्रिया बाहबल कार्य में कर्ता से द्वितीय होनी चाहिए क्यों कर्ता में द्वितीय क्यों होनी चाहिए बाहबल कार्य में यह बाहबल कार्य कर्तु द्वितीय से आदम कर्ता कर्मवत होता है कर्मता कर्मवत यदि कर्ता होता है तो कर्म कर्ता द्वितीय होनी चाहिए तो उसका अर्थ क्या लकार वाच्य ही कर्ता कर्मवत होगा अन्य कर्ता कर्मवत नहीं भाव लकार में जो करता है वो लकार वाच्य क्यों नहीं लकार वाच्य क्यों नहीं होता है भाव वाच्य भाव अर्थ हमें लिंगाशिष्य से लग रखकर कहा अतएव कृतज्ञ कल था कर्म करते न भवंती कृतज्ञ कल था कर्तरी नहीं है इसलिए लकार अर्थ नहीं लकार वाच्य नहीं लकार वाच्य हो तो कर्मवत होगा ये लकार वाच्य नहीं होने से कर्मकर्तरी ये प्रत्यय नहीं होते किंतु भावे वेतव्य कुशल लेना अभी ननु पची विद्योह कर्मस्था पचति तंडुलम और उसका कर देव चैत्र तंडुलम पचति कर्म को कर्ता करेंगे तो क्या रूप बनेगा पच्यते तंडुल ये कर्तरिया कर्मणि भावे कर्मणि कर्म को कर्ता विवक्षा करने के बाद कर्मणि बनेगा कर्तरी क्या बनेगा तंडुल पच्यते और कर्म कर्तरी करेंगे भाव में करेंगे तो भाव में नहीं होगा ये कर्म नहीं होगा सकर्म धातु कर्म को कर्ता कर दिया तो आगे क्या होगा अकर्म हो गया तो कर्म नहीं बनेगा तो भाव में बनेगा भाव में क्या रूप बनेगा भाव में तंडु लेना तृतीय कैसे होगी कर्ता उत अनुतय अनुतहन से तृतीय और कर्तृवाच्य में कर्ता उक्तहन से प्रथमा पच्यते पहले आया था दो उदाहरण दे करके आगे कर्तरी दिया कर्मवत भाववाच्य में हुआ ना नहीं कर्मवत पच्यते उदन न भिद्यत काष्ठे न ये भाववाच्य कर्तृवाच्य भाववाच्य वहाँ कर्मवत हुआ नहीं हुआ कर्तरी कर्मवत होगा कर्तरी कर्मवत कर्मणा तो वहाँ क्या बनेगा कर्तृवाच्य में हाँ तंड ओदन पच्यते काष्ठम भिद्यते जो कर्म में क्रिया थी कर्म है ओदन उसमें जो क्रिया थी विकलित्ति कर्तृवाच्य करेंगे कर्म कर्ता करेंगे तो वही क्रिया कर्ता में है दूसरी क्रिया है तो उसके सदृश क्रिया है उसे वही क्रिया है कर्मस्था क्रिया के सदृश क्रिया या उसके वही क्रिया है तो उधर में जो क्रिया है आप उसको कर्म कर्तरी प्रयोग करो कर्म कर्तरी करके भाव में करो कर्तरी करो क्रिया तो वही है तो कर्मवत कर्मणा तुल्य तुल्य क्रिया हुआ क्रिया कर्ता उदन तुल्य क्रिया है क्या? कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया यस्य, कर्म पहले क्या था? उदन। उदन में जो क्रिया थी, अभी कर्ता कौन हुआ? उदन। तो कर्ता में तुल्य क्रिया यस्य, कर्मस्थ क्रिया के समान उसकी क्रिया है या वही क्रिया है? एक में तुल्य व्यवहार होता है सदृश। देखो मूल में ननु पची विद्यो, पच धातु विद्यते काष्ठ, पहले क्या था? विद्यते काष्ठ है ना, फिर आगे काष्ठम विद्यते, काष्ठ में जो भेदन क्रिया है वही क्रिया तो कर्म में था, अभी कर्तव्य में वही क्रिया है। पची विद्यो कर्मस्था क्रिया विक्लितिर द्विधा भवन, जो कर्म में क्रिया थी वही तो क्रिया भी कर्ता में है, अभिन्न क्रिया वही क्रिया है काष्ठ में वही क्रिया। सा एव इदानीम कर्तृस्था न तो तत्तुल्या, जो क्रिया उदन में थी वही क्रिया भी कर्ता उदन में, जो क्रिया काष्ठ में थी भेदन द्विधा भवन वही क्रिया भी काष्ठकर्ता में है, तत्तुल्यता नहीं है। तो कर्म तो कर्म तुल्य क्रिया कैसे लगेगा? इस संकांत से उत्तर देते सत्यम, यद्यपि क्रिया एक है तो पहले कर्मत्वेन उदन था, अभी कर्तृत्वेन, तो उदन में कर्तृत्व कर्मत्व अवस्था दो भेद है ना? नहीं, तो कर्मत्व अवस्था में और कर्तृत्व अवस्था भेद उपाधि को लेकर के तुल्य क्रिया हो जाएगा। तत्समानाधिकरण किया यह एकर्ता कर्तृत्व कर्मत्व समानाधिकरण क्रिया, उदन में कर्मत्व समानाधिकरण क्रिया अलग, अकर्तृत्व समानाधिकरण क्रिया अलग, क्रिया या भेद को आश्रय करके तुल्य क्रिया व्यवहार हो जाएगा। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया में कर्मणा इति किम? कर्णाधिकरणाभ्याम तुल्य क्रिय पूर्वोक्ते नमाभूत। कर्ण क्रिया कर्ता में कभी हो सकती? कर्ण में जो क्रिया वो कर्ता में, कर्णस्थ क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता हो सकती क्या? हो सकता है, कैसे होगा उदाहरण बताओ। हाँ, कुठार चिन्हते साधु से चिन्हते आए था, और अधिकरण कभी करता हो सकता है? थाली पच देखो, कर्णाधिकरणाभ्याम तुल्य क्रिय पुरोक्ते साधु से इत्यादि माँ भूत, साधु से चिन्हती थाली पचती में यहाँ कर्मवत नहीं हुआ, तुल्य क्रिया है ना? नहीं, तुल्य क्रिया कर्मणा किसके साथ? कर्ण ने तुल्य क्रिया, अधिकरण तुल्य क्रिया हो तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र, सूत्र में कर्मणा नहीं कहते तो लग जाता। किंच कर्तृत्व क्रिया भी महाभूत, जो कर्ता में क्रिया वही क्रिया हो तो नहीं होगा, कर्तृत्व क्रिया भी महाभूत। कर्तृत्व क्या है? गच्छति ग्राम चैत ग्राम ग्राम गच्छति चैत्र ग्रामम गच्छति, गच्छति जो गमन क्रिया है, अभी ग्राम को कर्ता करेंगे, ग्राम कर्ता करते अभी कर्ता में क्रिया है, पहले क्रिया किस में थी? पहले कर्ता में क्रिया थी, अभी कर्म ग्राम को कर्ता बनाएंगे, तो अभी वो वही क्रिया ग्राम में, तो कर्तृत्व क्रिया कर्म में आएगा, कर्मस्थ क्रिया कर्तृत्व में आया, कर्तृत्व क्रिया है कर्मस्थ कर्मणा तुल्य क्रिया नहीं ना, क्योंकि ग्राम्य में कोई क्रिया नहीं थी, इसलिए कर्तृस्थ क्रियेभ्य धातुभ्य माँ भूत कर्मवत माँ भूत, कर्तृस्थ क्रिया धातु से नहीं होगा कर्मवत। गच्छति ग्राम चैत्र ग्राम गच्छति, और यहाँ ग्राम को यदि कर्म को कर्ता बना देंगे तो ग्रामो गच्छति बनेगा, यहाँ कर्मवत नहीं हुआ। आरोहति हस्ति या इस प्रकार हस्तिनम आरोहंती और हस्ति आरोहति, कर्म को कर्ता कर दिया, यहाँ कर्तृत्व क्रिया होने से कर्मस्थ क्रिया नहीं, कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रिया नहीं, क्योंकि वहाँ हस्ति में चढ़ने वाले ग्राम को जाने वाले क्रियाकर्ता मिति वही क्रिया है, कर्म में कोई क्रिया नहीं। इसी प्रकार होता है, एक श्लोक में दिया है, अधिगच्छति शास्त्रार्थ स्मरति सद्दधाति च यत्कृपालेश तस्तस्मै नमोस्तु गुरवे सदा। ये श्लोक है। यत्कृपा लेशतः हैं मिलता नहीं नहीं पूछो उधर टीका क्यों को टीका में क्या है। यत्कृपा लेशतः शास्त्रार्थ अधिगच्छति, शास्त्रार्थ स्मरति, शास्त्रार्थ श्रद्धाति वा तस्मै गुरवे सदा नमोस्तु। इस श्लोके तो शास्त्रार्थ अधिगच्छति में क्या हुआ, विद्यार्थी छात्र शास्त्रार्थम अधिगच्छति, शास्त्रार्थ है कर्म और कर्म को कर्ता कर दिया गुरु की कृपा से शास्त्रार्थ का ज्ञान हो जाता है, तो कर्ता में कुछ प्रयत्न का अनादर करने से विवक्षा नहीं करेंगे, तो कर्म में कर्तृत्व विवक्षा कर दिया तो शास्त्रार्थ अधिगच्छति। यहाँ क्या है, पहले शास्त्रार्थम अधिगच्छति जानता है कोई, क्रिया किस में है, कर्ता में, वो कर्तृत्व क्रिया है यह, अभी वही क्रिया शास्त्रार्थ अधिगच्छति कर्म से कर्ता में जो क्रिया थी वही क्रिया कर्म में है, होने से क्या हुआ, अभी कर्म क्या शास्त्रार्थ कर्ता बना दिया, पहले कर्तृत्व क्या थी अभी भी कर्ता में क्रिया शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ नहीं पहले कर्ता क्या था चैत्र अभी शास्त्रार्थ, तो वहाँ अधिगच्छति में कर्मवत नहीं हुआ, शास्त्रार्थ अधिगच्छति का तो शास्त्रार्थ ज्ञान विषय भवति, शास्त्रार्थ ज्ञान का विषय हो जाता है, और शास्त्रार्थ स्मरति छात्र शास्त्रार्थम स्मरति, शास्त्रार्थ कर्म है वो कर्म कोई कर्ता कर देने से शास्त्रार्थ स्मरति, कर्म में जो क्या स्मरण विषय भवति, शास्त्रार्थ में स्मरण विषय भवन जो क्रिया नहीं स्मरण करने वाली क्रिया है कर्ता में था अभी उसी कर्तृत्व क्रिया है, तो शास्त्रार्थ स्मरति होने से यहाँ वह शास्त्रार्थ कर्ता है, जो कर्तृत्व क्रिया हुई कर्ता में होने से कर्मणा कर्मवत कर्मणा नहीं लगा, तो कर्मवत नहीं होने से शास्त्रार्थ स्मरति, शास्त्रार्थ स्मरण विषय होती, इसी प्रकार छात्र शास्त्रार्थम श्रद्धाति अशास्त्रार्थ श्रद्धाति श्रद्धा विषय भवती, तो यहाँ कर्तृत्व क्रिया है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया में, कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया हो तो कर्ता कर्मवत होता है, कर्तृत्व क्रिया होता तो हो तो वहाँ कर्म तो नहीं हुआ, शास्त्रार्थ अधिगच्छति कर्ता कौन है, शास्त्रार्थ अधिगच्छति कर्ता शास्त्रार्थ है, स्मृति तथा कर्म था पहले कर्म को कर्ता बना दिया, यस्मै यत्कृपालिष्टत तस्मै श्रीगुरवे, यत्र कर्मणि क्रियाकृत विशेष दृश्यते। अच्छा यहाँ यहाँ शंका करते हैं, कर्म करता है ग्राम, ग्राम पहले कर्म था उसको कर्ता बनाया, तो कर्म में प्राप्ति आश्रयत्व रूप क्रिया है, पहले कर्म में क्रिया क्रिया होती थी, चैत्र ग्रामम गच्छति, ग्राम में प्राप्ति आश्रयत्व आश्रयत्व भवनम, ग्राम चैत्र को प्राप्त करता है, ग्राम चैत्र संयोग उसका आश्रय ग्राम में, तो ग्राम में जो क्रिया प्राप्ति आश्रयत्व रूप क्रिया वही क्रम कर्म कर्मस्थ क्रिया अभी भी ग्राम में है, इसे कहते ये क्रिया नहीं लेना, ग्राम में जो प्राप्ति आश्रयत्व आता है उसको क्रिया नहीं लेना, कौन सी क्रिया लेना, यत्र कर्मणि क्रियाकृत विशेष दृश्यते वहाँ लेना है, क्रियाकृत विशेष चैत्र ग्राम को जाए और नहीं जाए ग्राम में कोई विशेष नहीं है, तंडुले में विशेष है नहीं, क्रिया विकृति उपचन क्रिया कृत विशेष तंडुले में है काष्ट में है वो क्रिया लेना, कर्मणि क्रियाकृत विशेष दृश्यते यथा पक्वेषु तंडुलेषु यथवा छिन्नेषु काष्ठेषु, काष्ठ छेदन हुआ छेदन क्रियाकृत विशेष काष्ठ में दिखता है ऐ तत्र कर्मस्था क्रिया वहीं लेना नेतरत्र, इसलिए ग्रामम गच्छति में जो ग्राम तो कर्म है प्राप्ति आश्रय तो होता है, किंतु चैत्र ग्राम जाना नहीं जाना में कोई विशेष नहीं होता है, नहीं पक्का पक्का तंडुले शिव गतागत ग्रामेश्व वैलक्षण उपलब्ध थे। पक्वा पक्व तंडली में कोई विलक्षण वैलक्षण है या नहीं है? इसी प्रकार गतागत ग्रामेश्व वैलक्षण नहीं उपलब्ध थे, दिखता नहीं। अच्छा करुति के संख्या क्या है? हाँ ततस्य घट क्रियते स्वयमेव, घट स्वयमेव क्रियते इति यगादि। यहाँ कैसे होगा? ज्ञान इच्छा में भी यत्न भी है, ज्ञान भी कर्तृत्व है, इच्छा भी कर्तृत्व और यत्न भी कर्तृत्व। तो क्रिय धातु का जो करता है वो कर्मवत नहीं है। घटम करोति कुलाल घटम करोति, घट कर्म को कर्ता कर दें तो घट क्रियते, घट क्रियते क्यों? हाँ घट करोति होना चाहिए। तो इसलिए कहते करोति शब्द का तो उत्पादनार्था, उत्पादनार्थ उत्पादन उत्पत्तिश्च कुतर उत्पत्ति घटे कर्मस्था उत्पत्तिश्च कर कर्मस्था। ज्ञान इच्छा तो कर्तृत्व है किंतु करोति उत्पादनार्थ उत्पत्ति कर्मस्था। इसे तेन करिष्यते घट इत्यादि, घट करिष्यते, करिष्यते में यहाँ कर्मवत हो गया, घट करिष्यते घट करोति घट क्रियते घट करिष्यते कर्म उत्पत्ति क्रिया है। यत्नार्थते तो क्रिय धातु का यत्न करेंगे तो ये नहीं कर्मवत नहीं होगा। यहाँ कर्मवत हो घट करिष्यते कर्मवत हो गया किंतु यत्नार्थ मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यत्न ज्ञान इच्छा जिस प्रकार कर्तृत्व क्रिया है यत्न भी कर्तृत्व है, कर्तृत्व से वहाँ कर्मवत नहीं होगा। जिस प्रकार ये बताया ग्रामं गच्छति में ज्ञान इच्छादिवत यत्न से कर्तृत्वात्, इसलिए यत्नार्थत्व में करिष्यते घट क्रियते ऐसा प्रयोग नहीं बना नहीं होगा यत्नार्थ हो तो। एतेन अनुव्यवस्यमाने अर्थेति व्याख्यातम्, अनुव्यवस्यमाने एक प्रयोग कथा है, अर्थे स्वयं निश्चय विषयता संपद्यमाने अनुव्यवस्याने, अनुव्यवस्यमान अनुव्यवसाय में अनु वि अव कितने उपसर्ग है, धातु क्या है सो अंतकर्मी आदि च उपदिश हो जाएगा सा बन जाएगा। आगे स्यमाने, स्यमाने में यहाँ कैसे सानच प्रत्यय हुआ, कर्मवत होगा तो होगा, कर्मवत कैसे हुआ अनुव्यवसान निश्चय वो तो कर्तृत्व है वहाँ कैसे हुआ, व्याख्यातम कैसे हुआ कर्तृत्वेन यज्ञ अभावात, यहाँ यज्ञ नहीं है कर्तृत्व से यज्ञ कर्मवत नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ यज्ञ नहीं तो व्यवस्य कैसे बनेगा, ये किस गण में आता है दिवाद में श्यन होगा, शनि कृत व्यवस्यमान बन जाएगा, शनि कृते शनि कृते शन किससे होगा किस तरह से शनि कृते ओलोपे च ओ तो हो शनि किस सूत्र से लोप होगा, शन शन लोप होगा ओ क्या लोप होगा, हाँ ओ तो लोप ओलोपे च रूपसिद्धे, रूपसिद्ध क्या आ जाएगा अनुव्यवस्य मान, मान कहाँ से आ जाएगा सानज कैसे होगा, सान तात्मन्य पद होता है परस्य पद में सानज होगा, तंगाना आत्मनि पदम कर्मणि प्रयोग कैसे होगा, यहाँ श्यान प्रत्यय है हाँ। तात्सिल्यादो अयम चानस, तात्सिल्य वय वचन शक्तिसु चानस सूत्र है, तात्सिल्य वय वचन शक्तिसु चानस, ये चानस है तात्सिल्यादो अयम चानस न तो आत्मनि पदम, चानस का आन रहा श्यप है आने मुख हो गया भवस्य मान तो बन गया आत्मन पद नहीं है। एतेन अनुव्यवस्य माने अर्थे व्याख्यातम, यहाँ कर्तृत्व है यगादि नहीं श्यन करके रूप बना। तो आत्मन पद नहीं कर्मवत्व नहीं हुआ किंतु कर्म करते लकार है। सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः, सकर्म में सकर्म के धातु में कर्म को कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो अकर्म का नाम कर्तु कर्मवत्तम कर्तृत्व विवक्षा करने से अकर्म को हो गया ना नहीं, अकर्म करने से कर्म तो हो गया। जो द्विकर्मक धातु है वहाँ कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे वो धातु अकर्म को हो जाएगा सकर्म का रहेगा। दो कर्म है, कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो और एक कर्म बचेगा तो सकर्म का होगा। हाँ वहाँ सकर्म को धातु में अर्थात जो द्विकर्म कहे एक कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करें तो अन्य उसमें कर्मवत नहीं होगा। सकर्म का नाम प्रतिषेध वक्तव्य धातु है उनमें कर्म कर्तु कर्मवत नहीं होगा। अन्योन्यम स्पृशत अन्योन्य स्पृशत है स्पृशत कर्मवत यक्कि तंगी च स्पृश्यते इति स्यादिति वहाँ अन्योन्यम स्पृश स्पृशत एक वचन है द्विवचन दो वचन दो अन्योन्यम स्पृशत स्पर्श करते तो यहाँ स्पृश धातु है तो स्पृश धातु से में द्विकर्म के स्पर्श धातु नहीं, नहीं। हाँ कर्म तो यक सकर्म कारण प्रतिदिन स्पृष्ट यहाँ इसलिए क्या है दो हाँ एत आगे शंका यहाँ से हुआ ननु अन्योन स्पृशत स्वयं यज्ञ दत्त देवदत्त इत्यत्र कर्मवत्त यज्ञादि स्यात् तथे स्पृशि संयोगानुकूल व्यापारार्थक उभय भी कर्तारु कर्मभूत हो दोनों कर्ता कर्म हो जाएंगे। दो चैत्र मैत्र दोनों कर्म है सकर्म के ना नहीं दोनों परस्पर स्पर्श करते हैं कितने कर्म है चैत्र भी कर्म मैत्र भी कर्म चैत्र मैत्र को स्पर्श करता है मैत्र चैत्र को स्पर्श करता है अन्योन्यम स्पृशत कर्म कितने हैं स्पर्शन किराया एकत्व भी आशय भेद से दो कर्म हो गए तो दो होने से तो यहाँ स्पर्शन क्या यज्ञ दत्त निष्ठा कर्म क्रिया प्रति देवदत्त है कर्मत्व देवदत्त निष्ठा स्पर्शन क्रिया के प्रति यज्ञ दत्त हो गया कर्मत्व एवं कर्तृत्वम अपनी उभय दोनों में कर्तृत्व और कर्मत्व उभय कर्तृत्व कर्मत्व सत्वाद एक कर्तरी कर्मणि व या स्पृशी क्रिया से इतरस्मिन कर्तरी कर्मणि आवर्तते इति कर्मत्व स्याद आशय कुमार भेद मान करके तुल्य क्रिया होना चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ स्पृष्टा स्पृष्टोर अन्योन संयकृत हर्षादि तद अभाव दर्शनात् और क्रियाकृत विशेष होता है ग्राम्य में तो क्रियाकृत विशेष नहीं किन्तु अस्पृशा अस्पृश्यकृत क्रियाकृत विशेष है इसे क्या सकर्म का नाम प्रतिषेध एक कर्म का नाम अकर्म कौन से कर्म तो हो गया द्विकर्म कौन से कर्तृत्व विवक्षा करने पर सकर्म का धातु उनमें कर्म कर्तु नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ दो कर्म हो गए चैत्र मैत्र को स्पर्श करता मैत्र चैत्र को द्विकर्म को होगा इसलिए यहाँ कर्मवत नहीं हुआ नहीं उनसे अन्योन स्पृशत चैत्र मैत्र अन्योन स्पृशत हुआ कर्मवत हो तो यज्ञ होना चाहिए। अजा ग्रामम नयति ग्रामे अजाम नयति ग्रामे में अकथित कर्म संज्ञा दो कर्म है अजा भी कर्म और ग्राम मुख्य कर्म क्या है क्या है अजा उसमें हो गया अजा ग्राम नयति में कर्म कर्तरी नहीं हुआ सकर्म को हो गया दो कर्म में से अजा में कर्तृत्व विवक्षा कर दिया तो धातु सकर्म क्या अकर्म के होगा और एक कर्म रह गया इसलिए यहाँ कर्म होता नहीं हुआ। अजा कर्म में जो क्रिया थी वही क्रिया भी अजा रूपकर्ता में तो भी यहाँ यक कर्म होता नहीं हुआ अजा ग्राम नहीं थी दुही पच्चर बहुलम सकर्म को रीति वाच्यम दुहा च पच दंड दुह पच दोन धातु द्विकर्म का अकथित से कर्म संज्ञा तो सकर सकर्म को होने पर भी बहुलम एक पक्ष में कर्म तो हो जाएगा कभी नहीं होगा दुह और पच न दुह सुनु नमा यक्षिणौ दुह धातु स्नु धातु नम धातु इनमें कर्म कर्तरी यक और चिन्ह नहीं होगा ऐसा हम कर्म करते यक्षिणु नस्त कर्म करते यक प्राप्त था क्या किस सूत्र से? कर्मवत कर्मण तुल्य क्रिया होनी चाहिए। और चीन प्राप्त था ये निषेध हो गया। दुहेर अनेन यक निषेध चीन तो विकल्प इच्छति दो धातु से यक का निषेध हो गया न करके न धो सुनाम यक चिन्ह यक का निषेध हो गया। चीन विकल्प होगा, चीन विकल्प होने के लिए आगे सूत्र दुहश्चय के सूत्र डायनी तरफ है, दुहश्चय से विकल्प से चिन्ह होता है तो आगे हो गया निषेध हो गया, आगे विकल्प हो जाएगा। तो यक नहीं होगा तो सप होगा, दो धातु किसी गण में अधि प्रभुत सप लुक होगा, सप लुक गौ पयो दुग्धे गाम दुग्धि पय गाम दुग्धि पय में पय एक कर्म है, गा को अकथित से कर्म संज्ञा हो गई दोनों कर्म में, और गौ को गौण कर्म को यदि कर्ता संज्ञा कर्तृत्व व्याख्या कर दिया तो गौ पय दुग्धे यहाँ क्या हुआ? यक नहीं हुआ, कर्मवत होगा। हाँ सकर्म कौन सी बहुलम सकर्मक हो गया किंतु यक नहीं हुआ। अचह कर्म कर्तरी अजंत से कर्म कर्तरी तो चिन्ह होगा, चिणिबा अजंता स्ले चिणिबा सत कर्म कर्तरी त शब्द परे, त शब्द पर होते चिन्ह भाव कर्मण होता है किंतु अकर्मक हो तो कर अजंत नहीं अकर्म हाँ अजंत धातु हो तो कर्म करती चिन्ह विकल्प से होगा। अजंता चले चिन्ह वास्यात कर्म करते तब तो क्री धातु अजंत है तो लुंग लकार में अकारी अकृत चिन्ह से अकारी नहीं तो अकृत। दुहश्च ये भी चिन्ह विकल्प से होगा। अभी अभी कहा था न दुहस्नु नमाम यक चिन्हो सूत्र से किसका निषेध हुआ? दुह धातु का यक निषेध हुआ और चिन्ह का निषेध नहीं, चिन्ह कहते हैं विकल्प होगा दुहश्च। अदोही एक पक्ष में चीन कण से अदोही किस लकार के रूप है? लूंगा। जिस पक्ष में चीन नहीं होगा उसमें चिली को स हो जाएगा, स किस सूत्र से होगा? सले के बधा दंड स हन से लुगवा इति पक्षी लुगवा दो दिया लोग आत्मा पति दंती लुक जिस पक्ष में हो जाएगा दु अगर त दादर धातु को जस तत्र अदुग्ध बन जाएगा, जो लुक नहीं होगा अदुख स त हो ढ होने के बाद दादर धातु होने के बाद एकाच वसु वसु जसंत क्या बनेगा? अधु अधुक्ष ये दुह धातु का अनुभव। और पच धातु का उदाहरण उदुम्बर फलम पच्यते, उदुम्बर फलम पच्यते यहाँ कर्म करते तो हुआ यक नहीं हुआ, फलम पच्यते में यक्षिण दोनों का निषेध न सुनता यक्षिण हो पच्यते दुही पच्यो रित्यतः प्रच्योता फलम पच उदुम्बर वृक्षम फलम पचती काल विशेष, काल विशेष उदुम्बर वृक्षम फलम पचित दो कर्म हो गया। उदुम्बर को कर्ता वृक्ष स्वयमेव काल विशेष समान पक्ष फलम पक्का स्वयं करोती तो उदुम्बर वृक्ष कक में कर्तृत्व हो गया। अतः उदुम्बर से गौण कर्मण कर्तृत्व करने से प्रधान कर्मणा सकर्मक रहा, सकर्मक नाम प्रतिषेध आया था भी तो यहाँ सकर्मक नहीं होगा प्रतिषेध होने पर। दुही पच्योति कर्मवत्व से प्रतिप्रसवाद दुही पच्योर बहुलम सकर्मक रीतिवाच्यम सकर्म क्या होगा? विकल्प से क्या हो जाएगा? कर्म कर्तरी एक हो जाएगा, दुई पच्योर विकल्प से हो जाएगा। विकल्प से तो एक पक्ष में हो गया उदुम्बर फलम पच्यते और उदुम्बर फलम पच्यति अच्छा दो कर्म करते रहने से फलम उदुम्बर पच्यते कर्म करते यहाँ हुआ, जिस पक्ष नहीं होगा उसको पक्ष बताएंगे आगे। वस्तु तस्तु भाष्य द्विकर्म के सुपचे रगणनाथ दुहाज दंड जो वार्तिक पच धातु का गण नहीं करने से द्विकर्मकत्व न कार्य का अधिकारी कहा गया तथा च कर्म कर फलम पच्यते अल ही कर्म है तो कर्तृत्व व्यवेक्षा करने से अकर्मक होया, तो अकर्म कौन से सकर्म कारण प्रतिशत का ये उदाहरण नहीं होगा। तथापि अत्र मते उदुम्बर फलम पचति, कर्तृवाच्य में बनेगा उदुम्बर फलम पचति, और कर्मवाच्य में उदुम्बर फलम पच्यते पच्यते कर्तृ लकारे पचे कर्तृतत्क्रियत्वात् कर्मवत् कर्मवत् क्रियत्वात् उदुम्बर फलम पच्यते इति कर्मकर्तरि कर्मवत् कर्माणि कर्मत्व सप्राप्तु प्राप्त नहीं था, किंतु यहाँ बहुल करण से हो जाएगा। बहुलम पचेर अपूर्व विधि दु ही पचेर बहुलम था कर्मक, यहाँ प्राप्त नहीं था कर्म को हो गया एक कर्मक मान करके, तो भी यहाँ पच्यते उदुम्बर फलम ये हो गया कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य होगा तो फल उदुम्बरम फलम पच्यति कहाँ रहा उदुम्बर फलम पच्यति, इनके मत में होगा उदुम्बर फलम पच्यति में कर्तृलकार में कर्ता है कर्तरि हुआ, और यहाँ कर्म दो पक्ष है कर्म कर्तरी होगा नहीं होगा पचता तो सकर्म कौन से दो, जब कर्म करता होगा तो बन जाएगा उदुम्बर फलम पच्यति, कर्मकर्ता नहीं होगा तो कर्मकर्ता नहीं होगा तो कर्मकर्ता तो है किंतु वहाँ कर्मवत नहीं होगा, कर्मवत नहीं होगा तो उदुम्बर फलम पच्यति, कर्म में कर्तृत्व अपेक्षा क्या कर्मवत नहीं हुआ, कर्मवत करें तो पच्यति बनेगा यह आत्मनिपद होगा, और कर्मवत नहीं होगा तो हाँ ये कर्म हाँ कर्ता में कर्मवत अतिदेश विकल्प होगा, कर्मकर्ता प्रयोग है किंतु कर्मवत अतिदेश करेंगे तो पच्यति फल बनेगा, नहीं तो पच्यति बनेगा उदुम्बर पच्यति। सृजि युजो स्यांस्तु, सृज धातु युज धातु में स्यान होगा, स्यान अनयो सकर्मक कर्ता बहुलम कर्मवत यज अपवादस्य स्यान वाच्य, यहाँ सृज धातु युज धातु में सकर्मक है, सकर्म के कर्ता में जो कर्मवत होना चाहिए उस कर्मवत यज का अपवाद स्यान होगा, कर्मवत से होना चाहिए क्या होना चाहिए यज के सूत्र से सर्वते कर्मवत यह को जो प्राप्त था सकर्म कहे कर्ता को कर्मवत करेंगे किस किस धातु सृज धातु युज धातु दोनों में कर्म में कर्तृत्व व्यवस्था करें तो कर्म कर्मकर्ता हुआ, कर्मकर्तरी कर्मवत प्राप्त है कर्मवत कर्मणा, उसमें यक का कर्मवत का यक का अपवाद हो जाएगा स्यन कहना चाहिए, स्यन कहन से वहाँ सृज्यते सृजम भक्त भक्त सजम सृज्यते, यहाँ श्यन है यक नहीं है, भक्त सजय माला बनाता है भक्त वो पहले से बनेगा भक्तम सजम से, अच्छा पहले थोड़ा है सृज श्रद्धोपन्ने कर्तरी वेति वाच्यम, सृज धातु से कर्तरी एव न तो भाव श्रद्धोपन्ने श्रद्धा से युक्त होकर करता है तो कर्तरी एव होगा, सृजे श्रद्धोपन्न टीका में देखो श्रद्धायुते मुख्य कर्तरी एव उक्त विधि श्रद्धायुत कर्तरी तत्र मुख्य कर्तरी अत्यंत प्राप्तम कर्मवत्तम यह बहुल विधीयते बहुलम, मुख्य कर्ता है सृज धातु, सृज धातु में दो कर्ता है, दो कर्ता कैसे होगा मुख्य कर्तरी गौण कर्ता सृज उसमें तो नहीं आता ना, तो यहाँ युजस्तु कर्म करते उतवे भाष्याद अत्यंत वृत्त कर्मवत्व अत्र सृजु अनय सकर्मक हो इत्यादि भाष्यम, सृजियोजर दैवादिक न ग्रहणम दिवादिका नहीं है तवर अकर्मकताया उक्तत्वाद, किंतु सृज विसर्गे तौदादिक से युजिर्योगे रौदादिक से ग्रहणम तत्र विसर्ग का तो उत्पादनम सृजति का सृज विसर्ग विसर्ग होता है उत्पादन यथा प्रजा सृजति योग संयोजनम यथा अश्वम युनक्ति जोड़ता है रथादिना संयोजति सृजे श्रद्धापन श्रद्धायुते मुख्य कर्तरेव उक्त विधि मुख्य कर्त में अत्यंत अप्राप्तम कर्म तो ही होगा। सृजस्तु कर्म कर्तव्य उक्त विधि हाँ सृज्य में तो एक कर्ता है वहाँ मुख्य कर्ता भाषा तत्रापि कर्मणि क्रियाकृत वैलक्षण भावात हाँ युजधात में क्रियाकृत वैलक्षण नहीं होने से अप्राप्तम कर्म तो यहाँ भवती तो युजधात में क्रियाकृत वैलक्षण कर्म नहीं है इसलिए यहाँ जैसे ग्रामम गच्छति में वहाँ कर्म तो नहीं हुआ इस पर युजधात में कर्म तो प्राप्त नहीं था विधान किया। कर्म तो होगा तो यज्ञ प्राप्त हुआ उसका पास क्षण विधान किया तो इसका फल क्या है तेन ही नित्यादि नित्यमिति आद्युदात सिद्ध्यति यकितु ताश अनुदाते इत्यादिना लसव धातु का अनुदातत्व प्रत्ययस्वरण यक उदातत्व ये स्वर में केवल भेद है किंतु यहाँ के ग्रह सृजी धातु से दो कर्म के सृजी से अत्र मुख्य करते लकार कर्म तो यक धातूनाम अनेकार्थत्वादिति भाव श्रद्धया निष्पादयति सृज्यते सजं भक्त इत्यत्र यदा तो निष्पादित न तो श्रद्धया तो हो गया दो कर्म का हो गया सृज धातु का अर्थ क्या सृज विसर्ग सृज विसर्ग करेंगे तो दो कर्म के कैसे हुआ सृज दो कर्म कहाँ लिखा है सृज युज दैवात का नहीं सृज युज अन्य हो सकर्म कव हो इतिभाष्य में तो हो गया मुख्य कर्तरी कहा मुख्य कर्तरी लकार भक्त सृजन सृजते अच्छा मुख्य कर्तरी का अर्थ यहाँ कर्म कर्तरी नहीं मुख्य कर्त गौण कर्त द्विकर्म का नहीं मुख्य जो करता है उसी में लकार ही करता कर्म को कर्म करके नहीं दिया सृजी श्रद्धा उपपन्ने कर्तरी एवं श्रद्धा उपन्ने कर्तरी एवं कौन से कर्ता में ही हो जाएगा कर्मवत श्रद्धा उपन्न बहुलम विकल्प से कर्ता में ही जो करता है भक्त उसमें ही विकल्प से हो जाएगा कर्मवत्व एक पक्ष में होगा एक पक्ष नहीं होगा सृज्यते सजम भक्त भक्त सजम सृजते जो भक्त करता है वही कर्ता में कर्मवत हो गया कर्म तो उनसे सृज्यते बनेगा आत्मनिर्भर श्रद्धा निष्पादे ठीक है आगे असर जी में चिण किया गया ठीक है इसको बताएं ओम।